Memento famule tue, quam hodie ad te ex hoc mundo vocasti, concede utque cum plantata fuit similitudini mortis filii tui, simul fiat et resurrectionis.